Гюстав Флобер. Проста душа. 1. Всі дами понул Евека ось уже 50 років заздрили пані Обен, що мала таку служницю, як Фелісіте. Одержуючи 100 франків на рік, вона куховарила, прибирала в кімнатах, прала, шила, прасувала білизну. Вміла й коня запрягти, відгодувати птицю, зробити масло, і хоч хазяйка була досить таки неприємною особою, Фелісіте все ж щиро і віддано служила їй. Чоловік пані Обен, вродливий хлопець, але страшенний невдаха, помер ще на початку 1809 року, залишивши їй у спадок 2 малят і багато боргів. Довелося пані Обен продати всі маєтки, крім Тукської та Жефоської ферм, котрі давали прибуток усього в 5 тисяч франків, і переселитися з будинку по вулиці Сен-Мелен в інший, що вимагав менших витрат. Він здавна належав Обенам і містився зразу ж за ринком. Будинок цей, вкритий черепицею, стояв між проїздом і вуличкою, що виходили до річки. Підлога в кімнатах розсохлась від часу, стала нерівною, і тому на ній всі спотикалися. Вузький коридор відокремлював кухню від зали, де пані Обен цілими днями сиділа в кріслі біля вікна. Вздовж вибіленої стіни стояло 8 стільців червоного дерева. Під барометром на старому фортепіано височила піраміда якихось коробочок і візитних карток. По обидва боки жовтого мармурового каміна в стилі Людовіка XV висіли гобелени з 2 пастушками. Посередині стояв годинник у вигляді храму Вести. В кімнаті трохи тхнуло пліснявою, тому що підлога була вже нижче від рівня саду. На 2 поверсі містилася кімната пані. Це була простора світлиця, обклеєна шпалерами в блідих квітах. На стіні висів портрет пана в елегантному костюмі. Двері звідти вели до трохи меншої кімнати, де стояло 2 дитячих ліжок без матрасів. Далі була вітальня, заставлена меблями в чехлах. Її завжди тримали замкненою. Прямо з коридора потрапляли до кабінету. Полиці, що з 3 боків оточували широкий письмовий стіл чорного дерева, були заповнені книжками і стосами списаних паперів. 2 панно, геть чисто вкриті малюнками, зробленими пером, пейзажами, виконаними гуашю і гравюрами Одрана, свідчили про кращі часи і колишню розкіш. Невеличке віконце 3-го поверху виходило на дах і освітлювало кімнату Фелісіте. Воно дивилося просто на луки. Фелісіте прокидалася ще вдосвіта, щоб не спізнитись на раннішню відправу, і працювала потім до вечора, без відпочинку. Після обіду вона мила посуд. Потім, щільно причинивши двері, згортала жар у попіл і куняла біля вогнища з чотками в руках. Ніхто на ринку не міг торгуватися краще за неї. Вона завжди була охайна, і блиск її каструль доводив до розпачу інших служниць. Як ощадлива жінка, вона їла не поспішаючи, збираючи зі столу крихти. Для себе вона пекла хлібину в 12 фунтів. Цього їй вистачало на 12 днів. Завжди, коли б це не було, взимку чи влітку, Фелісіте носила ситцеву хустину, сколоту ззаду шпилькою, а волосся ховала під чепець. Сірі панчохи, червона спідниця і фартух з нагрудником робили її схожою на сестру-жалібницю. Обличчя її було худе, голос пронизливий. Коли їй минуло 25 років, вона мала вигляд 40-літньої жінки, а після 50 ніхто вже точно не міг визначити її вік. Завжди мовчазна, сухорлява і струнка, з неквапливими рухами вона нагадувала автомат. 2. І вона колись теж кохала. Батько її, муляр, впав з риштувань і розбився насмерть. Згодом померла мати. Сестри розбрелися хто куди. Якийсь фермер дав їй притулок у себе, і хоч вона була ще зовсім дитина, звелів доглядати у полі корів. Вона тремтіла в своєму дренті від холоду. Лежачи до лілиць, пила воду з калюж. Її били за найменшу провину, і одного дня вигнали, обвинувативши у крадіжці 30 су, яких вона не брала. Фелісіте пішла глядіти худобу на іншу ферму. Нові господарі були нею задоволені, і тому подруги їй заздрили. Одного серпневого вечора, тоді їй було вже 18 років, дівчата взяли її з собою на бал у Кольвіль. В першу хвилину Фелісіте просто розгубилася. У неї аж голова пішла обертом від музики, ліхтариків на деревах, святкового вбрання гостей, мережева, золотих хрестиків і юрми людей, що весело танцювали водночас. Вона скромно стояла осторонь, коли раптом до неї наблизився чепурно одягнений юнак, що курив люльку, спершись на ручку кошика і запросив її до танцю. Він вгостив Фелісіте сидром, кавою з печивом, подарував шовкову хустину і, сподіваючись, що вона здогадується про його наміри, запропонував провести її додому. На краю поля, де ріс овес, він грубо повалив її. Вона злякалась і почала кричати. Тоді він втік. Якось увечері на Бомонському шляху вона хотіла випередити великий віз із сіном, який повільно посувався вперед, і, наздогнавши його, впізнала Теодора. Він підійшов до неї, начебто нічого не сталося. Попросив пробачити його за все, тому що тоді, мовляв, забагато випив. Вона не знала, що відповісти, і хотіла вже втікати. Тоді він почав розмову про врожай і про найповажніших осіб округи. Розповів, що батько його покинув Кольвіль і оселився на фермі Еко. Отож, вони тепер сусіди. «Он як», – сказала Фелісіте. Теодор додав, що батьки збираються одружити його, але він, зрештою, не поспішає, бо хоче знайти собі жінку до вподоби. Фелісіте ніяково схилила голову. Тоді він запитав, чи не думає вона про одруження. Посміхаючись, вона відповіла, що недобре кепкувати з бідної дівчини. «Та ні, я не сміюсь, запевняю вас». І він лівою рукою обняв її за стан. Вона йшла, підтримувана його рукою, і кроки їхні уповільнились. Повівав теплий вітерець, блищали зорі, величезний віз з сіном похитувався перед ними, і четверо коней здіймали куряву, ліниво переставляючи ноги. Потім коні самі звернули праворуч, він ще раз стиснув її в обіймах, і Фелісіте зникла у темряві. Наступного тижня Теодор домігся побачення з нею. Вони зустрічалися по глухих кутках садиби, за якоюсь стіною, десь під самотнім деревом. Вона не була наївною і манірною, як панночки, бо багато чого бачила, пораючись біля тварин. Але здоровий глузд, природжені чесність і порядність не дозволили їй втратити розум. Опір дівчини розпалював Теодора. І щоб задовольнити свою хтиву пристрасть, а може він і сам вірив у те, що говорив, він запропонував Фелісіте вийти за нього заміж. Вона вагалася, не знаючи, чи можна вірити йому. Він присягався і давав страшні клятви. Незабаром після цього Теодор розповів їй неприємну річ. Батьки торік зуміли за гроші знайти рекрута, але тепер його щодня могли покликати на службу до війська. І думка про це жахала його. Для Фелісіте цей страх був просто доказом щирості його почуттів. І вона ще дужче покохала його. Вона сама прийшла до нього вночі. Теодор, з'явившись на побачення, мучив її своїми побоюваннями і настирливими проханнями. Нарешті він сказав, що сам піде до префектури, дізнається про все, а наступної неділі повідомить її десь між 11 годиною вечора і північю. У призначений час вона прибігла до свого коханого, але замість нього застала одного з його приятелів. Той сказав, що Фелісіте не повинна більше зустрічатися з Теодором. Щоб не йти до війська, Теодор оженився на пані Легусе із Тука, дуже багатій і вже старшій жінці. Горе Фелісіте не мало меж. Вона із стогоном впала на землю, плакала, ревно молилася і до самого ранку самотньо тужила в полі. Потім вона вернулася на ферму, сказала про свій намір залишити господарів і, одержавши наприкінці місяця належні їй гроші, зв'язала своє немудре майно в хустину і вирушила до Понелвека. Біля заїзду вона спитала про щось даму в траурному капелюшку та якраз шукала собі куховарку. Дівчині ніколи не доводилося куховарити, але вона погоджувалась працювати на яких завгодно умовах і була така невибаглива, що врешті пані Обен зважилася. «Гаразд, я вас беру». За чверть години Фелісіте вже оселилася в домі Обенів. Спершу її лякали звичаї, що склалися в родині, і схиляння перед пам'яттю пана Обена, яку тут свято шанували. Поль і Віргінія, хлопчику було 7 років, а дівчинці ледве минуло 4, здавалися їй зробленими з дорогоцінного матеріалу. Граючись з дітьми, вона залюбки возила їх на спині. Пані Обен заборонила Фелісіте щохвилини цілувати дітей, і це глибоко образило дівчину. І все ж вона почувала себе щасливою. Її смуток швидко зник в цьому оточенні. Щотижня у четвер приходили знайомі й друзі Обенів на партію в Бостон. Фелісіте заздалегідь приготовляла їм карти і грілки. Гості збиралися рівно о 8:00 і розходилися по домівках перед 11:00. Кожного понеділка продавець старих речей, що жив у завулку, самого ранку вже розкладав на землі своє залізяче. Потім місто сповнювалось гомоном голосів, що мішався з іржанням коней, меканням ягнят, рохканням свиней і дерчанням возів по бруку. Десь опівдні, в найбільший розпал торгівлі, на порозі з'являвся високий старий селянин з хижим яструбиним носом у кашкеті, збитому на потилицю. Це був жефоський фермер Роблен. Трохи пізніше приходив Л'єбар, фермер із Тука, маленький товстун з червоним обличчям, одягнений в сіру куртку і шкіряні краги із шпорами. Обидва пропонували своїй господині курей або сир. Фелісіте завжди викривала їхні махінації, і вони верталися додому, сповнені до неї поваги. Бо зна з яких часів пані Обен відвідував її дядько, маркіз Греманвіль, один з численних її родичів. Він розтринькував усі свої маєтки і тепер жив у Фалезі, на останньому клаптику своєї землі. Маркіз завжди з'являвся на сніданок разом із жахливим пуделем, який мав звичку бруднити лапами всі меблі. Греманвіль все ще намагався триматися як справжній аристократ, хоч і дуже зубожів. Він навіть шанобливо піднімав капелюха, коли говорив «Мій небіжчик батько». Але звички п'яниці і гульвіси давалися в знаки. Маркіз пив вино склянку за склянкою і кидав сироміцькі дотипи і жарти. Фелісіте ввічливо його випроваджувала, приказуючи «Годі вже, пане Греманвіль, іншим разом, до побачення!» і зачиняла за ним двері. Зате вона з задоволенням відчиняла їх перед паном Буре, старим адвокатом. Його біла краватка і лисина, його жабо і широкий коричневий сюртук, навіть особлива манера нюхати тютюн. Весь його вигляд викликав у неї ту ніяковість, яку ми відчуваємо в присутності незвичайних людей. Старий керував маєтками пані і просиджував з нею цілі години, замкнувшись в кабінеті пана. Буре дуже боявся скомпрометувати себе чим-небудь. З надзвичайною повагою ставився до сусідів і часто вживав латинські слова. Щоб зробити навчання дітей цікавим і приємним, він подарував їм географію в малюнках. Вони зображали сцени з різних країн світу. Тут були і канібали з перами на голові, і мавпа, що викрадала дівчину, і бедуїни в пустелі, і полювання на китів. Поль пояснив Фелісіте зміст цих малюнків. Цим, власне, і обмежилась її освіта. Дітей навчав Гюйо, бідний службовець імперії, відомий своїм чудовим почерком і вмінням нагострювати складний ніж об халяву. Ясними погожими днями всі вирушали зарання до Жефоської ферми. Подвір'я її з будинком посередині містилося на підгірку. І море, що мріло вдалині, здавалося звідти сірою плямою. Фелісіте виймала з своєї корзини шматочки холодного м'яса і всі снідали в кімнаті, що була поруч з молочарнею. Тільки ця кімната нагадувала про старі часи, коли будинок ще був дачею. Вітер шурхотів рештками шпалер на стінах. Пані Обен сиділа, схиливши голову, поринувши у спогади. Діти ж не наважувались навіть розмовляти. «Грайтеся, грайтеся», – казала вона, і вони розбігалися. Поль забирався в клуню, ловив пташок, кидав камінці в калюжі або гупав палицею по величезних порожніх бочках. Віргінія годувала кролів, бігала в поле за волошками, і її мережевні панталончики так і миготіли скрізь. Якось восени увечері всі поверталися лугами додому. Молодий місяць тьмяно світив на небі, і сивий туман хвилями плив над звивистими берегами Туку. Бики, що лежали посеред лугу, спокійно дивилися на четверо людей, які поволі йшли собі. На третьому пасовиську кілька биків підвелися і оточили їх. «Не бійтеся», – сказала Фелісіте, і, щось промовляючи, погладила найближчого бика по спині. Той відсахнувся назад, а решта злякано позадкувала. Але коли вони майже перетнули сусіднє пасовисько, раптом розляглося жахливе ревіння. Це ревів бугай, який виринув з туману і прямо рушив до двох жінок. Пані Обен хотіла вже втікати. «Ні, ні, не поспішайте», – гукнула Фелісіте. Однак вони прискорили ходу, бо чули позаду загрозливе сопіння бугая, що наздоганяв їх. Земля під ними аж стугоніла. Та ось він кинувся навскач. Фелісіте обернулась, вирвала жмут трави з землі і кинула його майже очі бугаєві. Той жахливо заревів, задержав од люті і грізно наставив роги. Пані Обен, розгубившись, намагалася перелізти з малюками через високу огорожу на краю пасовиська. Фелісіте, крок за кроком, відступаючи перед бугаєм, кидала безупину йому майже очі грудки дерену і кричала: «Хутчій, та хутчій же!» Пані Обен спустилася в рівчак, підштовхнула Віргінію, а за нею і Поля. Вона кілька разів спотикалася і падала, поки нарешті з великими труднощами видерлась нагору. Бугай притиснув Фелісіте до огорожі, бризкаючи піною їй в обличчя. Ще мить, і він підняв би дівчину на роги. Та їй якось пощастило пролізти між жердинами, і величезна тварина вражено зупинилася. Ця подія протягом багатьох років була темою для розмов у Понелвеку. Фелісіта нітрохи не пишалася своїм вчинком. Вона навіть не думала, що проявила героїзм. Тепер її думки цілком заполонила Віргінія. Дівчинка занедужала від нервового потрясіння, і лікар пан Пупар порадив їй морські ванни у Трувілі. У той час їх відвідувало небагато хворих. Пані Обен докладно про все дізналася. Порадилася з Буре і почала збиратись в Трувіль, так начебто мала вирушити у тривалу подорож. Ще напередодні візком Л'єбара було відправлено весь багаж. Наступного дня Л'єбар привів двоє коней. На одному з них було дамське сідло з оксамитною спинкою, у другого за сідло правив згорнутий плащ. Пані Обен усілася позаду Л'єбара. Фелісіте посадовила поруч себе Віргінію, а Поль сів верхи на віслюка, якого їм позичив пан Лешаптуа, взявши з них обіцянку берегти тварину, як зіницю ока. Шлях був важкий. За 2 години проїхали лише 8 кілометрів. Коні грузли в багні по самісінькі бабки, вибивалися з сил і спотикалися у заглибинах колії. Кобила Л'єбара час від часу зупинялася, і старий терпляче чекав, поки вона знову рушить. Л'єбар розповідав різні історії про власників навколишніх земель і робив повчальні зауваження. Так, наприклад, посеред тука, коли проїздили повз вікна, обсаджені квасолею, він сказав, знизавши плечима: «Ось тут живе пані Легуссе. Замість того, щоб одружитися з молодим хлопцем…» Фелісіте далі не дочула. Коні пустились у чвал, осел і собі за ними. Мандрівники проминули стежку і завернули за огорожу садиби. З'явилися 2 хлопці і допомогли гостям зійти прямо на поріг, перед яким натекла з хліва смердюча калюжа. Стара Л'єбар дуже зраділа, побачивши пані. Вона приготувала розкішний сніданок – смажене філе, фляки, кров'яну ковбасу і фрикасе з курчати. А на десерт подала пінистий сидр, солодкий фруктовий пиріг і сливи, настояні на горілці. Стара весь час казала компліменти пані Обен, що мала квітучий вигляд, панночці, яка стала просто чудовою, і паничеві, що виглядав дуже дорослим. Згадала вона і покійних дідуся з бабусею, котрих знали Л'єбари, бо служила Обенам протягом кількох поколінь. Ферма була така ж стара, як і господарі. З фолоки сточила шашель, стіни почерніли від диму, кам'яні плити підлоги стали сірими від пилу. У старій дубовій шафі зберігалось всяке начиння – тарілки, дзбани, олов'яні миски, капкани на вовків, ножиці для стрижки овець. Величезна клістерна труба викликала сміх у дітей. На 3 подвір'ях ферми, мабуть, не було такого дерева, щоб під ним не росли печериці, а на гілках не чорніли б коси омели. Їх зривав вітер, але вони знову вперто виростали і хилилися від власних плодів. Старі солом'яні стріхи, що від часу потемніли, і тепер нагадували оксамит. Витримали найсильніші шквали, але сарай для екіпажів майже розвалився. Пані Обен сказала, що вона подумає, як цьому зарадити, і звеліла сідлати коней. До Трувіля треба було їхати ще півгодини. Коли проїздили попід Екором, скелею, що нависала над морем, довелося злізти з коней. За 3 хвилини всі вже були в кінці набережної і в'їжджали на подвір'я заїзду Золоте Ягня, де гостей зустріла хазяйка, тітка Давід. Зміна клімату і цілюща сила морських купань допомогли Віргінії. Вже з перших днів дівчинка стала почувати себе краще. У неї не було купального костюма, і тому вона купалася просто в сорочечці, Прислужниця переодягла її в будиночку митних наглядачів, яким користувалися всі відпочивальники. По обіді, взявши з собою віслюка, всі вирушали на чорні скелі у напрямку до Енеквіля. Стежка спочатку бігла горбами, галявинами і чагарниками, а потім перетинала плоскогір'я з пасовиськами і доглянутими полями. Обіч дороги в буйних зарослях ожини стирчав гостролист. Подекуди безладно переплутані віти великого усохлого дерева чітко вирисовувались на тлі небесної блакиті. Пані Обен, діти і Фелісіте майже завжди відпочивали на лузі між Довілем і Гавром, милуючись безкраєм морем. Воно сліпуче блищало в промінні сонця, гладеньке, мов дзеркало, і таке тихе, що ледве можна було почути шурхіт його хвиль. Десь цвірінькали горобці, а вгорі неосяжний небесний океан. Пані Обен, сидячи, завжди щось шила. Віргінія біля неї плела кошики з очерету. Фелісіте збирала квіти лаванди. Тільки Поль нудьгував. Його тягло додому. Іноді, перепливши човном тук, вони шукали мушлі. Після відпливу в калюжах на березі можна було знайти морських їжаків, водорослі, медуз. Діти бігали, намагаючись впіймати пластівці піни, які підхоплював вітер. Дрімотні хвилі ліниво набігали на пісок і котилися, скільки сягало око, вздовж низького берега. За прибережними дюнами розкинулись луги, а за ними починалося болото. Широка низина, що своєю формою нагадувала іподром. Поверталися додому лугами, і Трувіль поступово збільшувався у них на очах, зростав разом із будинками, розкиданими у мальовничому безладді по схилу горба. Коли на дворі стояла спека, вони зовсім не виходили з кімнати. Сліпуче сонце кидало гаряче проміння крізь щілини жалюзі. Жоден звук не долинав із селища. Внизу на тротуарі ні душі. Тиша, що панувала скрізь, виразніше підкреслювала глибокий спокій. Лише було чути, як десь далеко стукали молотки конопатників, що лагодили підводну частину судна. І вогкий морський вітер приносив з собою запах смоли. Діти часто виходили на берег і спостерігали, як повертаються баркаси. Залишивши позаду буї, вони починали маневрувати. Вітрила опускалися з щогол на дві третини, і лише нижній фок надимався вітром. Баркаси летіли в плюскоті хвиль аж до середини бухти, де раптом кидали якір. Потім човен приставав до набережної, і матроси кидали через борт рибу, яка ще тріпотіла. Жінки в чепцях радісно обіймали своїх чоловіків, поспішали до корзин і візків вантажити рибу. Якось одна з цих жінок зупинила Фелісіте трохи згодом та увійшла до кімнати радісна і схвильована. Вона зустріла свою сестру, Настазі Берет, що вийшла заміж за рибалку Леру. Сестра прийшла з немовлям, правою рукою вона тримала ручку другої дитини, а з лівого боку поряд з нею йшов, узявшись у боки, маленький хлопчина в костюмі юнги і в збитому на бакир береті. Через чверть години пані Обен спровадила її. Фелісіте і Настазі могли зустрічатися тільки на кухні або під час прогулянок. Чоловік сестри, Леру, ніколи не приходив до Обенів. Фелісіте чуйно поставилась до них. Вона купила їм ковдру, трохи білизни та жаровню. Фелісіте мала добре серце, і родичі безперечно скористалися з цього. Ця слабкість Фелісіте дратувала пані Обен, яка до того ж не терпіла фамільярності її племінника. До Поля він звертався на «ти». коли погода зовсім зіпсувалася і Віргінія почала кашляти, пані Обен повернулася до Понелвека. Буре допоміг обрати коледж для Поля. Канський вважали за найкращий, і Поля відправили туди. Він досить мужньо розпрощався, радіючи, що нарешті тепер у нього будуть товариші. Пані Обен зважилася на розлуку, тому що це було необхідно. Віргінія дедалі менше думала про брата. Тільки Фелісіте з жалем пригадувала, як він пустував і весело бігав. Але починаючи з Різдва, їй довелося виконувати нову роботу, що розважала її. Кожного дня вона водила дівчинку на уроки закону Божого. 3. Фелісіте схиляла коліна на порозі, потім ішла під високим склепінням храму між двома рядами стільців, опускала лаву пані Обен, сідала і роздивлялася навкруги себе. Праворуч на хорах місця займали хлопчики, ліворуч – дівчатка. Кюре стояв біля аналоя. На одному з розмальованих вікон Святий Дух ширяв над Дівою Марією. На другому вона стояла навколішках перед немовлям Ісусом. А за святими дарами виднілася дерев'яна фігура Архангела Михаїла, що перемагав дракона. Спочатку Кюре читав уривки Святого Письма. Фелісіте здавалось, що вона бачить рай і потоп, Вавилонську башту, міста у полум'ї і згарищах, винищені народи і скинутих ідолів. Ці яскраві враження викликали в неї благоговіння перед Всевишнім і сліпий страх перед його гнівом. Потім вона плакала, слухаючи про муки Христові. Завіщо його розп'яли, його, що так любив дітей, годував голодних, зціляв сліпих, його, що бажав з милосердя свого народитися серед бідних, у хліві, на соломі. Посіви, жнива, виноградні давильні, всі ці речі, про які писалося в Євангелії, вона знала і зустрічала в житті. Бог освятив їх своєю благодаттю. І вона ще ніжніше полюбила ягнят. Від любові до Божого агнця і голубів, бо Святий Дух був схожий на них. Вона мала про нього досить невиразне уявлення, тому що він був не тільки птахом, але й полум'ям, а іноді подихом. Може, вогники, які блукають вночі по болотах, це його світло, вітер, що розганяє хмари, це його подих, і його голос звучить в мелодійному гудінні дзвонів. І вона відчувала надзвичайне захоплення, втішаючись спокоєм і прохолодою храму. Щодо догматів, то вона нічого в них не розуміла і навіть не намагалася зрозуміти. Кюре пояснював, діти відповідали. Вона починала вже куняти і раптом прокидалась, коли вони поспішали додому, гучно стукаючи своїми дерев'яними черевичками по кам'яних плитах. А так, слухаючи проповіді, Фелісіте познайомилась з законом Божим. В дитинстві ніхто не займався її релігійним вихованням, і відтепер вона всьому брала приклад з Віргінії, дотримувалась постів і сповідалась разом з нею. На свято тіла Господня вони разом спорудили вівтар. Перед першим причастям Фелісіте невимовно хвилювалась. Вона дуже переживала, готуючи черевики, чотки, молитовник і рукавички. З яким трепотом допомагала вона пані одягати Віргінію. Протягом усієї відправи Фелісіте знемагала від нетерпіння. Пан Буре заслоняв своєю постаттю частину хорів, але навпроти її все ж було видно зграйку дівчаток у білих віночках і вуалях, яка нагадувала засніжене поле. І вона здалеку побачила тоненьку дівочу шийку, впізнала свою милу крихітку, що поринула в глибоку задуму. Заколотав дзвіночок. Голови схилились і запанувало мовчання. Могутні звуки органа раптом розітнули тишу. Хор і всі присутні заспівали разом «Агнус Дей». Потім уперед рушили хлопчики, а слідом за ними підвелися й дівчатка. Повільно посуваючись з молитовно складеними долонями, вони наближалися до вівтаря, що сяяв вогнями. Схиляли коліна на першому східці. По черзі приймали причастя і поверталися до своїх стільчиків. Коли черга дійшла до Віргінії, Фелісити аж перехилилася, щоб краще її роздивитись, і силою уяви, яку може зродити лише щира ніжність, відчула на мить себе цією дівчиною. Обличчя Віргінії стало її обличчям. На ній була її сукня, в грудях билося її серце. А коли та розкрила ротик і заплющила очі, Фелісіте мало не зомліла. Вранці наступного дня Фелісіте вже стояла біля ризниці, щоб прийняти від пана Кюре святе причастя. Вона прийняла його з побожністю, проте не відчула такого захоплення, як напередодні. Пані Обен хотіла дати своїй дочці хорошу освіту, і через те, що Гюйо не міг викладати ні англійської мови, ні музики, вона вирішила віддати її в пансіон Урсулинок в Гонфлері. Дівчина слухняно погодилась. Фелісіте зітхала, вважаючи хазяйку бездушною людиною. Але потім вона вирішила, що, можливо, пані має рацію, і втручатися в такі речі не її справа. Одного разу перед їхніми воротами зупинився старий візок, і з нього вийшла черниця, що приїхала за панночкою. Фелісіте прив'язала багаж до даху візка, дала останні вказівки візникові і поклала під сидіння 6 слоїків з варенням, 10 груш і букетик фіалок. В останню мить Віргінія заридала і обняла матір, яка поцілувала її в чоло, промовляючи: «Ну годі, не плач, будь мужньою». Кучер підняв приступку і візок рушив. Пані Обен була дуже засмучена. Ввечері всі її друзі – родина Лормо, пані Лешаптуа, панночки Рошфейль, пан Гуппевіль і Буре – прийшли її втішати. Спочатку пані Обен тужила за дочкою, але вона тричі на тиждень одержувала від неї листи, а в інші дні сама писала їй, гуляла в саду, трохи читала і так коротала час. Кожного ранку, за звичкою, Фелісіте заходила до кімнати Віргінії і з сумом оглядала стіни. Вона скучала за Віргінією, бо не могла більше зачісувати їй волосся, зашнуровувати черевички, вкладати її спати. Не бачила її милого личка і не ходила з нею на прогулянку. Щоб якось згаяти час, вона спробувала плести мереживо, але її зашкарублі пальці рвали нитки. Вона поринала в задуму, не чула, що їй казали, втратила сон і, за її словами, зовсім охляла. Аби трохи прогнати нудьгу, вона попросила, щоб племіннику дозволили відвідувати її. Він приходив у неділю після відправи, червонощокий, в розхристаній на грудях сорочці, і приносив з собою пахощі полів. Фелісіте одразу ж накривала на стіл. Вони снідали, сидячи одне проти одного. Сама вона їла дуже мало, щоб було менше витрат. Зате Віктора намагалася пригостити якнайкраще, так що він аж засинав після сніданку. З першим дзвоном до вечерні вона будила його, чистила йому одяг, зав'язувала краватку і йшла з ним до церкви, гордо спираючись йому на руку, наче це був її син. Батьки завжди наказували Вікторові щонебудь випросити у Фелісіте. Цукру, мила, горілки, а коли вдасться, то й грошей. Він приносив їй латати свою стару білизну, і Фелісіте навіть рада з цього, бо це давало їй можливість зайвий раз бачити племінника. В серпні батько взяв його з собою в прибережне плавання. Це був саме час канікул. Приїхали діти, і Фелісіте знов відчула себе щасливою. Але Поль став примхливим, А Віргінія настільки підросла, що Фелісіте було незручно звертатись до неї на «ти». Між ними ніби звівся якийсь мур –